Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Stanowiska, rozliczenia, Kościół i hierarchowie. TVP Info publikuje kolejne nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla wyraziła przekonanie, że na Białorusi możliwa jest podobna wojna jak w Donbasie. Rumunii z dużą ostrożnością podchodzą do dzisiejszego spotkania z Polską w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele publikuje TVP Info. Przede wszystkim rozmów księdza Kazimierza Sowy, ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego, przedsiębiorcy Jerzego Mazgaja i rzecznika rządu Pawła Grasia. Rozmowy dotyczą obsady stanowisk, rozliczeń finansowych oraz kościoła i jego hierarchów. Joachim Brudziński z PiS zwraca uwagę, że to kolejna odsłona wcześniejszych nagrań dokonanych w tym samym lokalu. Jest to też niezwykle ważne, że obok księdza Sowy na tych taśmach są nagrani wysocy urzędnicy państwowi, prezesi spółek Skarbu Państwa, minister Skarbu Państwa, którzy kuglują i knują i układają różnego rodzaju układanki personalne, okraszone to wszystko jeszcze dosyć specyficznym językiem. Eurodeputowany PSL Jarosław Kalinowski uważa, że wszelkie taśmy nagrane u Sowy i Przyjaciół powinny być w dyspozycji prokuratury. To prokuratura powinna mieć te taśmy i tylko prokuratura powinna nimi dysponować, a widać, że to dziennikarze mają. Nagrania, które ujawniło TVP Info, pochodzą z 2014 roku. Ksiądz Kazimierz Sowa przeprosił za przekleństwa, których używał w podsłuchanych rozmowach. Decyzją metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego duchowny ma wrócić do archidiecezji krakowskiej. O smutku, ale i nadziei pisze w liście do laureatki literackiej Nagrody Nobla z 2015 roku Światłany Aleksiejewicz, zwierzchnik białoruskich katolików, arcybiskup Tadeusz Kondrasiewicz. Powodem była niedawna wypowiedź pisarki dla rosyjskiej niezależnej telewizji Doszt. Wyraziła ona przekonanie, że na Białorusi możliwe jest wywołanie podobnej wojny jak ta w ukraińskim Donbasie. Dajcie na Białoruś czołgi i tam katolicy zaczną zabijać prawosławnych lub kogokolwiek innego, mówiła pisarka. Hierarcha pisze, że jest to niemożliwe na Białorusi, gdzie historycznie ułożyły się dobre relacje między wyznaniami, które są dobrym przykładem dla całego świata. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wyraził nadzieję, że w słowach pisarki nie było złych intencji pod adresem białoruskich katolików. Jednak warto pamiętać, że zranić i zabić mogą nie tylko czołgi i broń, lecz także słowa. Gdy jest się osobą publiczną, należy pamiętać o odpowiedzialności za słowa, podkreślił zwierzchnik białoruskich katolików. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Uczniowie prezentowali naukę pisania, rysowania i gry w tak zwaną piłkę dźwiękową. W Laskach pod Warszawą odbył się piknik charytatywny na rzecz szkoły podstawowej i gimnazjum dla niewidomych. Dochód z licytacji darów i cegiełek przeznaczony jest na nowy gabinet logopedyczny. Janek, tata Julci, jeden z rodziców. To ciekawe spotkanie, ponieważ możliwość zobaczenia i doświadczenia samemu też na przykład jak grają w piłkę ręczną dla niewidomych jest bardzo dużym przeżyciem. Mam na imię Bartek i uczę się w szkole w Laskach. Gramy w goalballa. Niektórzy ją porównują do piłki ręcznej, chociaż jest zupełnie inna. Piłka ma takie dzwoneczki, po których słychać, gdzie ona leci. Na miejscu są dostępne również warsztaty brajlowskie. Piszę litery braille. Mam alfabet cały. Patrzę na to i piszę. Trzeba zapamiętać, co jest czym i naciskać. Jak i warsztaty z rysunku dla niewidomych. Obecnie mam zasłonięte oczy i muszę zgadnąć za pomocą rąk, co jest na tym rysunku. Chyba jakieś warzywo. Później będę rysować. Zbieramy na wyposażenie sali logopedycznej, ponieważ logopeda jest bardzo potrzebna, aby dzieci były później zrozumiałe jako osoby też dorosłe. Zlicytowano także piłkę siatkową z podpisami zawodników Złotej Polskiej Reprezentacji, płyty T-Love z autografami członków zespołu i dwa bilety na dzisiejszy mecz Polska-Rumunia. Tymczasem przeciwnicy naszych piłkarzy z dużą ostrożnością podchodzą do spotkania w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Po porażce w Bukareszcie 0-3 trener Rumunów Krzysztof Daum ma nadzieję, że w Warszawie nie będzie powtórki. Zagramy przeciw bardzo mocnemu rywalowi, który ma w swoim składzie wiele indywidualności. Polacy mają zawodników, którzy mogą w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. Będzie im kibicować cały kraj. Wszystkie bilety na ten mecz już dawno wyprzedano. Polacy bardzo dobrze spisują się w tych eliminacjach. Prowadzą w tabeli naszej grupy, wystarczy spojrzeć w tabelę. Te cyferki wszystko mówią. Po 5 seriach spotkań Polska prowadzi w tabeli z dorobkiem 13 punktów. O 6 mniej mają Czarnogóra i Dania, a Rumunia i Armenia tracą po 7. Tabelę zamyka Kazachstan z 2 punktami na koncie. Początek spotkania o 20:45. To był serwis Trójki.

nagranie, które ma miesiąc dopiero, a brzmi tak jakby wygrzebane z początku lat 80. Martin Dick, dzisiaj na początek naszego spotkania, chłopak z Argentyny. To Trzy Kontynenty, Zofia Kroszewska, Artur Orzech, 11 minut po godzinie 16. Trzy Kontynenty niemal do godziny 17. Skoro najnowsze nagranie Martina brzmi tak, powiedziałbym, starawo, to sięgnijmy po starszą płytę z 2015 roku i tu okaże się, że będzie lepiej. Jeśli chodzi o Martina Dicka, Argentyńczyka, wydał ta pierwsza epka 4 lata temu i ta najnowsza, która tak sobie brzmi, ale ma ciekawe pomysły. To najnowsze jego dzieło, 11 maja ukazała się ta mini płyta, czy jak mówi Wojtek Waglewski, ewentualnie płyta, w sumie 3 takie krótkie płyty ma na koncie Argentyńczyk. Ameryka Południowa, Azja i Afryka, zaczynamy dzisiaj od Ameryki Południowej i tam jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Teraz na antenie programu trzeciego Chile. We'll be right back. nastolatkowie, którym nie przybywa lat. Ładna nazwa. Adolescentes sin edad. Tak się nazywają. No i nawet nie muszą podpisywać źródeł swoich fascynacji, bo państwo natychmiast po pierwszych dźwiękach napisali. Oczywiście grają jak The Cure. Artur.orzech@polskieradio.pl. Tak, tak, przynajmniej takim się wydaje. Zostajemy jeszcze w Ameryce Południowej. Teraz dwie dziewczyny z Brazylii. Dziewczyny rządzą tym zespołem, Monika Adjana. Ona jest najważniejsza i koleżanka basistka Fabiana Lugli. Uwielbiam język portugalski i hiszpański także, bo stanowiska w zespole bardzo pięknie brzmią po portugalsku i po hiszpańsku. W wersji koncertowej Moxine uzupełnia też kolega Tiago Costa, on jest baterista, oraz Keila Boaventura, on jest tekladista. Shattering sky is right above me. I'm taking my arms down. Bright lights in all direction. Ride this body to a hot connection. The only way I know. Tonight we're building a hidden underworld. Your light is shining. Your heart is not our own. Crowd for what you want. Do anything. parties. I have the type of love. Bitter kisses getting sweeter. Must be a paradise in between us. You know what I'll become. Am I rebuilding a hidden underworld? This light is shining. Your heart is not your own. Brazylia. Tyle na razie Ameryki Południowej w trzech kontynentach w programie trzecim. Przenieśmy się do Azji. Piszą o niej New Kid on the Block, jeśli chodzi o scenę singapurską muzyki popularnej, tak to nazwijmy. Nazywa się Jasmine Soko i szturmem porwała tę scenę właśnie tym nagraniem H2O. This is my first big chance, but here I am, letting it run through my fingers, like so much water through my fingers, like so much water. I think I understand why the sky never kissed the ocean and my tears fall like so much water and my tears fall like so much water. pisze, komponuje, wymyśla jeszcze, w dodatku sama produkuje po raz pierwszy w trzech kontynentach i też debiutantka z Singapuru, Jasmine Soko, H2O, czyli woda. Pani Aleksandra trafnie bardzo podsumowała, skoro woda, to fala elektroniki. No bardzo elektroniczna produkcja, to prawda. To teraz będzie zupełnie inaczej, przenosimy się do Indii. Udało mi się wreszcie wytropić hinduski, czy indyjski może bardziej, zespół złożony z samych dziewczyn, które w dodatku ewidentnie są pod wpływem muzyki punk rockowej. Całkiem nieźle. Może brzmieniowo można by się przyczepić, ale jest spora energia. Dziewczyny, cztery dziewczyny z Indii. Sprawdzałem właśnie ich profil i szukają globalnego menadżera. Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, to proszę się odezwać do, no właśnie, do kogo? The Vinyl Records. Tak nazywają się te cztery dziewczynki z Indii. No to jeszcze jeden utwór. Crazy. Dziewczyny z Indii, The Vinyl Records, tak się nazywają. A teraz nazwa Ogre You Asshole. Tak się nazwali po tym, jak jeden z muzyków formacji Modest House poproszono o autograf przez wokalistę japońskiego zespołu na przedramieniu właśnie otrzymał taki autograf. Ogre You Asshole i stąd nazwa. To zresztą cytat z jakiegoś filmu, ale nie mogę sobie przypomnieć. A grają tak. Tyle, jeśli chodzi o Japończyków w dzisiejszym naszym spotkaniu w trzech kontynentach. Dziewczyna z Tel Awiwu, czyli Izrael, zresztą debiutuje nie tylko w naszych spotkaniach, ale także generalnie debiutuje. To fragment jej pierwszej płyty. Otwarcie debiutanckiej płyty Nogi Eres, albumu zatytułowanego Off the Radar. Potem bywa różnie na tej płycie, ale wyłowiłem jeszcze jeden utwór. In your drawer and in the back of your head. You shake. Your life, because your life is worth none, no doubt. Because your life is worth none of this. No doubt, because your life is worth none, no doubt. Because your life is worth none of this. Prawdą jest, że ona sama to produkuje, to chyba mamy nowe genialne dziecko. Noga Eres z Tel Awiwu i jej płyta bardzo świeża, ma tydzień. Off the Radar. Skoro jesteśmy w Izraelu, to myślę dla słuchaczy programu trzeciego i naszych spotkań niedzielnych bardzo dobra informacja. Asaf Avidan wydaje nową płytę w listopadzie. Dark. Piękne czasy jeszcze z The Mojos, Asaf Avidan. Zofia Kruszewska, Artur Orzech. To były Trzy Kontynenty. Do usłyszenia jutro po 13:00, a na zakończenie dzisiaj Kebrit, czyli formacja syryjska. Zapraszamy